Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я, Вячаслаў Ракіцкі, вас вітаю. Пётр Садоўскі, мовазнаўца, надзвычайны паўнамоцны амбасадар Рэспублікі Беларусь. 69 гадоў, нарадзіўся ў вёсцы Будзькаўшчына Полацкага раёну. Жыве ў Менску. Спадар Садоўскі, якую прыказку вы найчасцей ўжываеце ў сваім жыцці? Калі Бог здароўя дасць. А можаце загадаць мудрую беларускую загадку? Нагамі тапчу, жыватом цісну, рукой лодачку кідаю, два разы калану і зноў пачну. Якая адгадка? Баба кросны чэ. А калі некаму жадаеце дабра, то што вы кажаце яму? Каб табе жылося і вялося. А калі злыя цеся? Быць ты не ведай, каб цябе. А вы, можа, выкарыстоўваеце нейкія беларускія праклёны, ці ведаеце іх? Каб твая магіла траслася, або каб ты азелязеў, значыць, стаў жалезны. Якая прыказка ўвогуле найболей адпавядае беларускай ментальнасці, з вашага гледзяшча? Не пераліўкі ў хаце пераседжу. Не пераліўкі — гэта нейкі збег абставін, не вельмі добры. Спадарства, калі ласка, Пётр Садоўскі ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Тэма нашай гутаркі – радзіма. У родным краю, як у раю, на роднай зямлі, як на камлі. Дзе маці нарадзіла, там і радзіма. Ля сонца цёпла, ля дома добра. Хоць еш крапіву ды салому, але пры дому. Няма смачнейшае вадзіцы, як з роднае крыніцы. Якая вось з гэтых прыказак, што зараз прагучалі, вам найбліжэй? Чаму? Няма найсмачнейшая вадзіцы, як з роднай крыніцы. Яна такая паводле агульнага зместу цікавая, але ў нас была рэчка, мы з яе пілі ваду ў дзяцінстве, вельмі смачная вада была. Давайте пакуль з вашай Будзькаўшчынай пяройдзем, так бы мовіць, у сусвет. Павандруем у прасторы і часе. Калі ўвогуле ў людзей з'явілася, як мы цяпер кажам, пачуццё патрыятызму? Калі мы кажам пра патрыятызм, мы маем на ўвазе вялікую радзіму, але ёсць яшчэ малая радзіма. І вось пачуццё гэтай малой радзімы ў дзіцяці, яно прышчапляецца, як толькі дзіця адкрыла вочы. Выйшла з лоння маці, яно бачыць стэп, лес, ці горы, нейкі ландшафт, і тое, што ўбачыла ўпершыню, тое становіцца родным. Калі чалавек зведвае пачуццё вялікай радзімы, ці як нас за савецкую пару вучылі пісаць слова «радзіма» з вялікай літары? Ну, это ў кожнага па-рознаму і залежыць ад жыццёвага досведу. А я бы цяпер бы пісаў «радзіма» з вялікай літары, чаму не? У кожнай нацыі, канешне, па-рознаму. Яшчэ калі не фармаваліся этнасы, калі жылі людзі плямёнамі, яны адрознівалі. Па вачах, па валасах, па зброі, па мове. І калі гаварыць ужо пра чалавецтва як зямную супольнасць, былі чатыры чыннікі заўсёды ў гульні, так сказаць. Жыццё, фізічнае выжыванне, каб цябе не забілі і каб працягваўся род. Цела, каб было сытна і цёпла. Душа. Чалавек любіць дабро, гармонію і не любіць крыўды. Ну і нарэшце, можа, хто будзе з гэтым спрачацца, боская воля зрабіць усіх людзей братамі. Цяпер мы гэта называем сяброўства нацый у святовай супольнасці. А калі гэта самае сказаць праз нейкія больш канкрэтныя прыклады? Калі мы вернемся да Рыма, рымляне былі, так бы мовіць, касмапалітамі і імперыялістамі. Ды майчыны не кранаў іх душы, яны казалі «Ibi patria, ubi bene» – «Радзіма там, дзе добра». Паўстала зусім новая Европа. Глебалізацыя сёння дасягнула такого маштабу, што ўжо на таварах нават не пішуць «Made in Germany», а пішуць «Еўразвяз» ці ўвогуле «Зроблена на Сіменс». А дзе гэты Сіменс? У Кітаі ці ў Нямецчыні? Дзе ж тут радзіма? Канешне, у Европі зараз не паліткарэктна гаварыць пра любоў да радзімы. Гэта лічыцца як нацыяналізм ці што. Немцы, напрыклад, гавораць пра, як гэта не дзіўна нам чуць, канстытуцыйны патрыятызм. Афіцыйны ёсць тэрмін «Verfassungspatriotismus». У немцаў гэта, можа быць, найбольш ярка выражана, бо яны пякліся аднойчы на Гітлеры, і бундэсбюргеры трошкі перабіраюць у свае інтэграцыйныя фразеалогіі. Значна больш, калі параўнаць іх з галандцамі або французамі. Дык што, яны ўвогуле не маюць ніякіх прыказак, прымавак, не ўжываюць іх датычна да панятку радзіма? Ёсць, канешне, але росквіт, вот бум, уся ў гэта патрыятызму на слоўным узроўні прымавак, прыказак, ён недзе пачаўся 16-е, 17-е, 18-е стагоддзі. Натуральна, калі паглядзець іх слоўнікі, гэта ўсё там будзе. Калі вы пачытаеце гімны дзяржаўныя, гэта настолькі патрыятычныя, проста я б сказаў, трашчаць яны ад патрыятызму. Там усё апяваецца, і прыроды, і людзі, і працавітасць, і гераізм. Калі даць канкрэтны прыклад, у нас ёсць, дапусцім, усюды добра, а дома лепш. Усе ведаюць слухачы англійскую амаль, што «East or West home is best». Абсолютно нямецкая арыгінальная «Nord-Ost, Süd-und-West, daheim ist das best». Але колькасна, канешне, у нас, я б сказаў, да, от паслоўніках больш патрыятычных прымавак. А чаму іх больш? Прычын тут шмат. Галоўнае можа быць, што, калі гаварыць пра нас, ці, скажам, украінцаў, мы яшчэ не дафармаваныя нацыі. І гэтае выслоўлі для нас не анахранізм, як для еўрапейцаў. Мы яшчэ сёння зведуем працяг гэтага гістарычнага ўціску. Ну, мова, гісторыя часам не ў нашай трактоўцы вывучаецца ў школах. З другога боку, калі браць нават такую моцную нацыю, як Расія, Дмітрий Ліхачоў, акадэмік, у яго ёсць праца о рускам, ён пісаў: «Высокая маральнасць – гэта ў аселасці». Калі гаварыць пра рускасць такую, гэта не зусім так, можна спрачацца, але мы толькі сёння становімся па-сапраўднаму мабільнай нацыі. Ці не здаецца вам, што мабільнасць, напэўна, парушае прывязанасць да роднага кутка? Мабільнасць нацыі – гэта добра ці дрэнна, з вашага гледзяча? Я б сказаў так, што гэта нешта непазбежнае. Толькі важна, каб краіна была супольнасцю. Англічане, немцы, французы распаўзліся па ўсім свеце, але іх метраполіі, ядро, краіна, база, яна застаецца моцнай. А калі беларусы пакінуць сваю зямлю, не зляпіўшы яе як дзяржаву, яна стане, я б сказаў, гаспадарчай тэрыторыяй для канкурэнтных суб'ектаў. Хуткія самалёты, інтэрнэт скарачаюць час, адлегласць, паняцце радзімы становіцца вельмі складаным. Мовазнаўца Пётр Садоўскі ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Давайте вернемся да гэтага паняцця радзіма, да нашых каранёў. Мой родны кут, як ты мне мілы, забыць цябе не маю сілы. Якую мудрасць пра радзіму вы пачулі найраней у сваім жыцці, дзе, калі, ад каго, як успрынялі яе? Быў малы, калі ў вёсцы жыў, там ўсё-ткі шчасце было, бо складанасцяў не разумеў, усё было прыгожа, сонечна, але ад маці чуў такое: на сваёй лаўцы і смерць лягчэй. Тое, што маці казала, гэта была нейкая ісціна, я проста запамінаў і пагаджаўся. А ў якім узросце вы пачалі ўсведамляць сваю будзькаўшчыну, сваю вёску, як радзіму? Як пайшоў вучыцца ў мінскую сувораўскую вучэльню. А Беларусь як радзіму? Ужо калі пачаў працаваць перакладчыкам пасля інстытуту замежных моваў, стаў параўноўваць ужо, што мы не Расія, мы Беларусь. Дзіцячыя ўспаміны вельмі вобразныя. Які вобраз сваёй малой радзімы захаваўся ў вашай памяці? Як ідуць жнеі з поля. У нас мясцовасць гарыстая, і чуваць недзе з-за гары песня. Ідуць, выходзяць як белыя птушкі ў белых хустках, жанчыны, сярпы на вязьмах, на плячах. І песня некуды льецца ў неба, і я, здаецца, з тай песні раствараюся некуды. Даволі шмат у фальклоры замілавання радзімы, але ёсць і крыху іншыя прыказкі, якія як бы абвяргаюць вось гэтую тэзу пра вечную любоў да свайго роднага кута. Ну вот прыкладам ёсць такая прыказка: «Ліхая тая птушка, што ў сваё гняздо паскудзіць». Беларусы заўсёды пагарджалі тымі, хто без павагі ставіцца да радзімы? Я б не сказаў, што пагарджалі. Людзі нашы сапраўды вельмі цярплівыя і памяркоўныя. Яны хутчэй злёгку кпілі. Ну, скажам, што той і той, казалі, пашыўся ў гарадскія, стаў гарадскім ці стаў пустадомкам. Спадар Садоўскі, мы з вамі практычна землякі. У геаграфічным вымярэнні паміж вашай вёскай і маім мястэчкам пару дзясяткаў кіламетраў. Але ў палітычным і гістарычным сітуацыя іншая. Паміж намі да 1939 году пралягала мяжа. Такім чынам, вы з усходняй Беларусі, я з заходняй. Вы бывалі на кірмашах у маіх родных празароках і ўвогуле ведаеце побыт заходніх беларусаў. Ці была розніца ва ўспрыманні радзімы беларусамі буржуазнай і бальшавіцкай краінаў? А мо і зараз гэта адчуваецца? Калі гаварыць пра нашу сям'ю, то у нас такой беднасці не было. Бацька ў спадчыну меў зямлю, ворную, лес троху, пакос. Так неяк не гаварылі там паны, багацеі, такога не было, але прапаганда сваю рабіла, скажам, у мове было цікава. Памятаю, калі з празарок між кірмаша хадзілі, стаіць баба, апранутая бы як, трасіць лахманамі, а ўсё накажа пані, пані, і вот мы неяк смяяліся. Але прагматычны быў падыход, глядзелі, як людзі жывуць. А ці адчуваецца розніца ў разуменні радзімы і стаўленні да яе паміж вяскоўцамі і гараджанамі? Я думаю, што ёсць, канешне. Менск, працэнтаў ўжо 90 это былыя вяскоўцы. Канешне, яны не добра жыцця ўцікалі з калгасаў. Прыехаўшы ў горад, яны парвалі пупавіну з малой радзімай. Ужо так бы мовіць, зрабілі першы крок да касмапалітызму. Хто застаўся ў вёсцы, канешне, больш такіх, як гэта кажуць навукоўцы, аўтэнтычных пачуццяў да малой радзімы і захаваў. А ці заўсёды спадар Садоўскі беларусы былі шчырымі ў выказваннях пра радзіму? Жывучы ў такім не заўсёды сяброўскім нацыянальным асяродку, часам маўчалі, бо не хацелі прыцягваць увагі да сябе. Іранізавалі, можа, кпілі з яе? З улікам нашага гістарычнага досведу скажу вам, што мы перамаем чужыя кпіны. Гарэлка бульбаш, цяпер ужо вада бульбаш. Я служыў у савецкім войску, дык там жа былі чуркі, хахлы, бульбашы, лабусы. Так што піць трэба з розумам. Вы ўвесь час робіце паралелі з суседнімі народамі, суседнімі краінамі. І зараз давайце зробім адно параўнанне з Расіяй, да якой часта вельмі у нас людзі звяртаюцца, такі рэцыдыў, такая ментальнасць. Лев Толстой нібыта сказаў, патрыятызм – апошняе прыбежышча нягоднікаў. Як вы да гэтага ставіце? Мне здаецца, людзі толькі недзе чулі, пераказвалі. Я гэта, не ведаю, як назваць інтэрв'ю, ці роздум Толстога чытаў цалкам. Ён казаў, што нядобра хваліць самога сябе, а таксама нядобра хваліць і сваю радзіму. Што ў нас гэта робіць у Расіі няўклюдна, і манументы ставяць, і гісторыю фальсіфікуюць, і нікуды гэта не годна. Але ён побач выказываўся пра думкі англійскага літаратуразнаўца 17-го стагоддзя з прозвішчам Джонсон, імя я зараз не памятаю. Дык той казаў, што патрыятызм – такое высокае пачуццё, за якое кожны нягоднік можа схавацца. А хто з беларускіх пісьменнікаў, на ваш погляд, найбольш афарыстычна выказаў свой запавет вернасці бацькаўшчыне? Ну, я б тут безумоўна назваў Купалу, я яго вельмі люблю. Калі дазволіце, я вам працытую. «Не шукай ты шчасця долі на чужым далёкім полі, гэт за шумным лесам борам, за шырокім сінім морам, не шукай ты шчасця долі». Ты ўсё знойдзеш гэта блізка, там, дзе маці над калыскай, табе песні напевала, як малога калыхала, толькі ўмей шукаць блізка. А якая прыказка для вас найбліжэй ці самая любімая ў разважаннях пра радзіму? Самая просценькая, дзе маці нарадзіла, там і радзіма. Гэта быў мовазнаўца Пётр Садоўскі ў перадачы цыклю «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Мы гаварылі з ім пра адвечнае сённяшняе разуменне беларусамі радзімы. З Пётрам Садоўскім мы сустрэнемся яшчэ раз праз тыдзень, каб пагаварыць тым разам пра чужыну. З вамі таксама быў аўтар і вядучы праграмы Вячаслаў Ракіцкі. Мілы той куток, дзе вязаны пупок. Нідзе не шукай лепшыя спраткі ад сваёй хаткі. Там мне добра, дзе я прывык. Для ўсякай птушкі сваё гняздо міла. На сваёй лаўцы і памерці добра.